فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر فاجرا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فديننني سبقك با داوی لیکیگی کچا تزی نہیں معلوم نو دا 76 نمبر آیات دے سورة الانعام بے اوام سپارہ دا شپگ او یا یم نمبر زمون پا دینا ننی سبق کی با پرن منگا دا ابراہیم علیہ السلام و سلام اغا واقعہ شروع کری وا نو ابراہیم علیہ الصلات والسلام تقریر کا اوخ پر پلار او قوم تا تقریر دمر اوگد شو تشپر آغلا لدے قوم کی زخلقو چغیب دستور و عبادت کاو نو ولدا زما رب دے چبرے ہو قتل و دستور زما رب دے ولداو دیر خیستہ دی او زلیدن کی دی کچ کلا سہر شو نا غستوری پری وطل ویل دے سر خو زمان مینا نکو مچی پدے بانی پناہ را جی دا زمان رب نشی کے دے بیا چی کلا سپوگمی را وقتلا اغم پلقی دن کی وا ویل دا زمان رب دے نو چی کلا اغم پناش وا دا خو زما رب نشی کے دے زما رب باندے خو زوال ناراضی نو چه بیا کل انور را کارا شو نو آغم دیر زریدون کے او دیر پلقیدون کے دے نویل هادا ربی هادا اکبر ویل دا زما رب دے دوم ربی دے دا خو چه کل آغم پریوتو فنا شو ویلے زما قوما تاسو مشرکان یہی ورے ذرا دینا بیزار ہے ما دا تو زما رب نشی کے دے چاگے باندی پناہ رازی او ما قویل غاڑی خودی دا فل زان می سلامی کرے دے آغا ذات دا پارا کیا غزمی کی اسمانو نا پیدا کری دی او حنیفہ او بالکل زد آغا ذات دا پارا ولاریم پا توحید باندی شرک با ماتو ما دا مشرکان تبا موتو جواب ورکو ما او پا توحید باندی با کلک ودائی مزق و مشرک نیما دا دا نهنی سبق پلا صدا نو فرم مونگا ویلیو چی وکذالک نوری ابراہیم علیہ السلام تا مونگا دا اسمان آغا سلطنت دلائل خودلیو نننن وی ابراہیم علیہ السلام فلما جن علیہ اللیلو ہر کلا چی تیار شوا پدا باندی شپی یعنی ہر کلا چی تیار کلا پدا باندی اغشپین فلما جن عليه الليل یا دا مانا وکا هر کلا چو ویدا پا دباندی شفام یعنی دا ابراہیم علیہ الصلاة والسلام تقریر دمرو غدو چشف تیر اغلام قوم تا خطاب قید اللہ توحید ورطا بیانی فلما جن هر کلا چو تیر اکڑا علیہ الليل پا دباندی شفی را کوكبا نو دولدو اغسطوری لرا ویل دستوری دلتا جن نازی کرشو جن دا دا عبرانی لفظ دے تمانا دا پتوالی باندی رازی ایسا ترہو لکو گورا باغت جنت ولی وی دا زکا تلی ان شجر یستروها لیکن وی جنت تا بزو باغونو تا جنت وی جنت انتجری من تحتی ها الانهار تا دا دی وجنا چه غوونی پکی دیری ولاری نو لاندی غزمکی پتکڑی نو دی وجنا دیتا جنت وی لی استتارهم لیکن وگورا پیرے لے پیرے جن جنات چورتن گواری دا دتا جن ولی وی دا پا دی وجنا دتا جن وی چلی استتاره معنی العیون زما سر سرگونا پڑتی نخکاری معنی دا پتوالی پا جین نون کی پراتا دا دی وجنا دیتا جنات وی او بل لکا سو چکو لیوانے فاگل چی مورتا وطا پختوی کی وی سو کتا مجنون وی عربی جو تا مجنون وی دم جین نون را غلی دے دا ولی چی دا دا عقل ختم شوی دے لی انہو یستر عقلا عقل ختم شوی دے پتے عقل پت شوی دے پا دیکی دیو جن ادھا تا مجنون وی او معصوم بچے کلکی دا مور پا خیٹا کی ناغیتا والجنین وی دا دا سو جنا چلی انہو مستورم فی البطن دا پا خیٹا کی پت پروت بیانو ذکر تا جنین وی او دال تا مجن وی مجن دا دیو جنا چی دشمن دا غفنے موتا پت کریو چی کلا جہاد کی سوک دال پورتا کی نو دشمن غش پا دمانے نلگی نو دے وجنے نتا ما جن وائی آو جنائی موتا پختو کی جنائی وائی تا ولی دا دا انزمان سار سر گنا پٹا دا چی دا با پا پردہ کی نو دا دے وجنے دیتا جنائی وائی نو جین نون کی مانا دا پٹوالی دا نو دل تے ذکر آرو فلما جننا ہر کلا چی پڑکو علیہ اللیلو پا دبانیا غتیاری هر کل چون غره دا پتکا علیه اللیلو پتا باندشپان را آکو کبا نو دولی دو اغسطوری لرم ایسا تره اللیل قال آگا ربی نو دولو دا زمار بده اول مانا اغدادا جهاز ربی بزامکم اے مشرکانو دا زمارب دے پا گمان ستا کو باندی بے زامی کم دا پا کی مقدر دے لکا موسیٰ علیہ الصلاة والسلام چیسا میری طویلیوں پا سورة طہا 97 نمبر آیت کی وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا ورطویلیوں چی آیت دا زمارب کی دیشی لکا موتا تقریر کو یو سریتا ورطوائی چیزا قبر تبا والاڈیم دا غنب سوال کو مام دا خوزی و خبر آلا لکا قبر والا تالا سے نشی در کو ورین دا قشانتی ابراہیم علیہ السلام و السلام فرقوم توائی حاجا ربی اید دا زمار رب کی دیشی یاد زیم مانا حاجا ربی حمزہ مقدر اکرام حمزہ استفہام انکاری لکدا سی احا زا ربی آیت دا زمان رب کی دیشی فنما افلا ہر کل چفر و تو دغان سوری بچو فناشو نقالا اوہن ابراہیم علیہ السلام و السلام لا احب الافلین زخو مننکو ما دفر و تنکو سرام پچا بانیتی فنارا جین و غخوزنخ و خومام بیا وی مکی فلما را القمر هر کل چورد و دا اغسکو میلرم بعض غفلت دن کی قال هذا ربی نو دویل دا زمارا بچے دیشی پا گمانستا سو باندی یا احازا ربی ایدا زمارا بچے دیشی فلما افلا حرکنش غنفر و تلا قالا و فرمیل لئن لم يهدني ربي کچر ہدایت نوے کڑے ماتا رب زما پا بچپن کی دانا چپاول وقت کی ماتا ہدایت نوشے مرزا احمد قادیانی خبیثہ غوی سکر توی تو نے شرکے تاکو شرکے توی جزا ابراہیم علیہ السلام و سلام پا دین مادی مویا غم شرک کرے اول زمانے کی وہ شرک کرے ہو کنا العیاذ باللہ دلتا ابراہیم علیہ السلام و سلام آغاز کرکے لئن لم یهدنی ربی کہے دیتنا ویکڑ ماتا رب زما پا بچپن کی یعنی لم داخل شوے دے پا مزاری باندی پا مانا دمازی شوا که زمارا پورو کیوالی باندی ما تهدیت نوے کرے لأکونن من القوم الضالین زب خاما خاشر دے دغا قوم گمراہنم زب دا قوم گمراہنوے کما تا زمارا بهدیت نوے کرے ابراہیم علیہ السلام و سلام تا پا بچپن کی توحید میں لاوشر اوم لکا سور نحل 120 نمبر آج جوئی ان ابراہیما کان امتا خانتا للہ حنیفا ولم یکو من المشرکین اگا مشرک نو جو شاکر لی انعومی اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم سیدلار میں ورتقو دری واپس ملار میں نوان کڑے ہو سورہ انبیاء 51 نمبر ایت کی ہم ذکر کئی وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِهِ مونگا ابراہیم علیہ السلام تا دموخ کی نائلم ورکڑے ہو بوکی ارتیام ورکڑی وائے دیتم ورکڑے ہو وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ او مونگا ددف پیدائش باندی پویا ہو ددف خمیر باندی پویا ہو فاقیم او خیارتا ہدایتا چولے او دمک کی ناغتا ہدایت شیعوم بیا ذکر کئی فلما را الشمسا ہر کلچ ولی دودا نور لرا بازغتا فلقیدن کے قالا ندو فرمائل هذا ربی ایدا زما رب کی دیشی هذا اکبر دا خدیر لیدے فگمانستا سبانی یا دا کو ڈیر لی دے دا کو پلقیدن کے دے اور ڈیر جات لی دے علماء کرام ذکر کی سی دا دینا مراد ہاگا اکبر دا دینا مراد یا دا مانا دا سی دا ترانا ڈیر لی دا ڈیر زیادہ دام او فلاسفہ سندانان اغوئی سی دا نور دمر غد دے سی دا دے زمکینا تقریباً 160 درجے لوی دے لکا یو سلش کے تفیر چی دا زمک را جمکین دا دینا ہم غد دے لکا اگو را زمک سمر غد دا موتا پاکستان نرازو سلور گینٹی مزل کاؤ جاگ پا 800 کلومیٹر فی گینٹا کی رفتار ہوئی تقریباً 4000 کلومیٹر لار دا زمان تا پاکستان تا او اخوا بلا سمرہ لاری دن و لوے دا زمین دے دا زمکہ دا او بیس نور دا دینا یو سرش کے تا دردی اچھتے نو زمان سا رب دا سمرہ غد ذاتی نو برمائی حازا اکبر دا خودیر لی دے فلما افلت نو ہر کلچی غم پناشو ما ذکر ما خام شو فاغا بانی پنا راغلا قالا نوی برمائل یا قومی اے زما قوما انی بری امیم ما تشریکون زخو بیزار اے ما دعنا چی تاسو ہی صدار جوڑوئی ددیق معبودانو سرخو زمان لگی تاسو چی لکم معبودان جوڑ کری لی تاسو ایدا زمان نور دے دتا سجد کوما تاسو ایدا سوری دی دا سوگ میدا زدہ دینا انکار کما دا زمان دا رب دا دما رب نشی کے دلین سورہ یاسین کے فرمائے والشمس تجری لمستقر لها والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. دا قل رب دا امر تابدار دی نو دا دما استار رب سنگکی نشی اغوی انی بری امی ما تشریکون زخو بیزار ما دا چانم دا زب زار ما دا سنتی تازو دا اللہ سر غزدار جنوئی سفا اعلان ورتکوئی دانا زب زار بکو چرت خفنشی ننوئی زب زار ما اے مشرکانو تاسو مشرکانی او زخو مشرک نیمان بل اعلان میورا انی وجہتو ما فلغان ایخدا وجہیا للذی ما فلغان برابر کردے ما خپل مخبر بر کړی دی د پاره دا غذات یا انی وجهت وجهي ما غړې خودنا هغه غاړه للذي د پاره دا غذات فطر السماوات. تفسیر قرطبي دې ځای کې لیکي انی وجهت وجهي یا اے قصدت بعبادتي وتوحيدي لله ما قصر دے پا عبادت پل دا اللہ پا توحید سراتی زبیو دا اللہ توحید منم ما فلا غالا اللہ تیخو دیدام انی وجہت وجہیا یقین اللہ برابر کو فلزان للذی دفارا دہا غزات یعنی ما مخکر دے اغمق پل دفارا دہا غزات فطر السماوات والارض شناشنا پیدا کون کے دسمانونو او دزمکو دے دیئر یو شد تسوج وکا یار ما دی غرونتا دا غرونتا سنگ پیدا کردی دسمانون دی سنگ پیدا کردی فطر السماوات والارض پیدا ایک دسمانونو دزمکو دی کردن حنیفا او زو ولاریم پا توحید بانی ماتا ان کے ما شرک لنا ماتا ان کے ما باطل لرام او ولاریم پا حق بانی وما انا من المشرکین او زخنی ما دا مشرکانونا اے بریلیانو اے مشرکانو کتاسو اچ ابراہیم علیہ السلام زمونگا بابا جاننے مونگا دا غفا دینیو نو تاسو خو مشرکان وی او ابراهیم علیه صلوات و سلام دا الله موحد بنده دی هغه وی زه مشرک نیما و ما انا من المشرکین او زه خو نیما د مشرکانونا. بس دی بیا فلما جن هر کله چې پټ شو علیه اللیل هر کله چې پنا راوستم پد باندې شپې را کوکبا نولد دستور لرا قال هذا ربی دوال دا زمار بکنشی فلما افلا هر کل جغفر و تو قال آنو فرمیل لا احب الافنین زخو من نکوما دا غفر و تنکو سران فلما را القمر هر کل چویر دو اسکو میلرا بازی غل اغفر قیدون کی قال هذا ربي ادا زم رب کے نشی فلما افنا هر گل چی دام فنا شوا قال انو فرمائے الا انم يهدي ربي کہے دیت نمی کہے پا بچپن کی رب زمال اکونن من القوم الضالین زبرے دغا قوم گمراہنم فلما را الشمس هر کل چی وردون ور باز غتن فقیدن کے قالن وی فرمال هادا ربی ایدا زما رب کے دیشی هادا اکبر لہو دیر غد دیر لیدن یاد دنانا دیر لویدا فلما افلت هر کل چی پنارا لبدا باندی قالن وی فرمال یا قومی اے زما قوما انی بری امیم ما تشرکون زخو بیزار ما دا سناتی تاسو حصدار جوڑوئی انی وجہت وجہیا ما زان برابر کرے دے یقینا ما برابر کرے دے فلسان للذی دفاندہ غزاتو یا ما غالی خود دالی لذی دفر دعوذات فطر السماوات والعرض تناشنا پیدا کون کے رسمانون و دزمک ریحانی فن او زولا یم فتوحید باننی یا زفاک و صاف دین بانیم وما انا من المشرکین او زنی ماد مشرکانونا